وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر الحاضرين، بعد yakutanguliza kumhimidi na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa njema anazostahiki al-Mawla subhanahu, na kumuombia sala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdalu salati wa atammu taslim, kwa mara nyingine tena leo nimekaa mbele yenu hapa, lakini kwa muda huu si kwa ajili ya kufanya taaliq, bali ni kwa ajili ya kuhudhurisha mada iliyoainishwa kwenye matangazo ya semina hii. Kama sijakosea, leo itakuwa ni tarehe 17 ya mwezi wa Shawwal katika mwaka huu wa 1443 ambao itakuwa sawasawa na tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2022. Muda huu wa baada ya salati al-Asri tuko tukizungumzia pote hatari la Ashia. Kabla ya kuingia moja kwa moja kulizungumzia pote hili au kundi hili, nitapenda kutoa utangulizi mfupi tu utakaofungua njia ya kuweza kufahamu kwa umakini zaidi, au kulitilia umuhimu jambo hili, kulisikiliza kwa umakini jambo hili, hususan sisi tulabu ilmi, sisi adduat, hususan sisi tunaojinasibisha na as-sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaojinasibisha na njia ya wema waliotangulia. Sisi katika upande wa msimamo wa dini yetu tunaamini ya kwamba haiwezekani mtu akapata uongofu akaweza kuijua haki endapo atakipuuza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Chochote katika hivi utakachokiacha, kitu chochote katika hivi nilivyovitaja utakachokiacha, utaingia katika upotevu. Ukasema mimi bwana nataka Qur'ani tu, sina shida na sunna, kwani lazima sunna, lazima maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake, kwani lazima? Utapotea njia ya haki na huwezi kuwa Muislamu kabisa. Hili nalolisema ni maudhui mbali kabisa, inaweza kufafanuliwa kwa uzuri kabisa kuonyesha kwamba al-islamu huwa sunna, wa sunnatu hiya al-islam, wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, kama anavyosema al-imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Sharh Sunna kwamba sunna ndiyo Uislamu na Uislamu ndiyo sunna. Haiwezekani kimoja kikasimama bila ya kingine. Eti ukasimama Uislamu bila mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaswali vipi? Utafunga vipi? Kaifa taarifu rabbak, vipi utamjua mola wako? Haiwezekani. Na hivyo hivyo huwezi kudai mimi Muislamu, mimi napenda sunna, alafu ule Uislamu wenyewe hutaki. Haiwezekani. Ni vitu viwili vilivyoambatana pamoja. Na hivyo hivyo ufahamu au kufuata njia ya wema waliotangulia. Na tunasoma mara nyingi sisi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tunasoma nusus pale Allah subhanahu wa ta'ala anaposema wa man yushaqiqi ar-rasula wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda alafu wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin jaza yake nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nataka kuambia tu kwamba katika Qur'ani hakuna maneno yaliyokuja kwa kama porojo hivi, imeletwa tu hapa yani hayana uzito wowote. Kilichokusudiwa ni hiki, sio hiki. La, kila kipengele ndani ya Qur'ani kina maana kubwa kabisa, kwa sababu ni kalamu rabbil alamin. Sasa hebu tazama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia kwamba yeyote atakaye mukhalif au atakaye mpinga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamukhalif Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kubainikia yeye uongofu, ushajua kwamba mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo hili ni haya, muongozo wake ni huu, wewe kwa jeuri kabisa, mimi sitaki hili, mimi naona kwamba hili ni bora zaidi kuliko hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili lilikuwa latosheleza kukuangamiza wewe. Hili moja tu limetosheleza kukuangamiza. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaleta maneno pale akasema wayattabi ghaira sabili almu'minin. Huyu alikhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu akafuata njia nyingine isiyokuwa waliopita waumini, sisi tutamgeuza kule alikugeuka na tutakwenda kumwingiza katika jahannam, na marejeo mabaya kabisa ni jahannam. Hakuna mahali pabaya pa mtu kurejea kama kwenye jahannam. Ishi utakavyoishi, labda utarejeshwa tena gerezani, utarejeshwa tena kwenye njaa, utatiwa ufakiri, utarejea tena kwenye maradhi. Jambo lolote litakalokurudia tena katika mwisho wako, hata likiwa baya vipi, haliwezi kufikia ubaya wa mtu kuwa mafikio yake na marejeo yake ni jahannam. Haiwezekani, sababu ni narullah, na'udhu billahi minha, moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nani katika sisi anaweza moto wa Allah? Hakuna. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge sisi na adhabu zake na atuingize katika aljanna basi na adhabu, bila kutanguliwa na adhabu, atuingize katika al-firdaus al-a'la. Nataka kusema kwamba hapa pana maneno ya kufuata njia isiyokuwa ya waumini. Ukisoma aya nyingine utakuta waumini ambao tumeambiwa sisi tufuate njia zao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio wanaoingia katika sehemu ya kwanza kabisa. Qur'an, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan. Angalia, walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Mpaka mwisho wa aya 100 katika surati At-Tauba. Ukiisoma aya hii vile vile ukitazama, utaona kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumzia, amewataja waliotangulia tena wale wa mwanzo kabisa walotangulia katika huu Uislamu, ambao ni muhajirin na ansar. Mimi pale ni ya bayani aljins, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, na wa mwanzo waliotangulia, waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar. Walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale ambao wamewafuatia hao kwa wema. Wangefungwa tu muhajiruna na ansari, sisi tusingekuweko, kwa sababu mimi na wewe si katika muhajiri wala katika ansari, wala baba yako wala baba yangu wala babu yangu wala babu yako wala nani na kuendelea, si katika muhajirina wala ansari. Kwa hiyo ingekuwa sisi tumetoka, fadhila zilizotajwa pale mbele ambayo ni aljanna sisi tusingeipata, fadhila iliyotajwa pale ambayo ni ridwanullah tusingeipata sisi, lakini tutazipata. Kwa nini? Walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale ambao wamewafuatia wao hao muhajiruna na ansar, wamewafuatia kwa wema. Radiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina, mpaka mwisho wa aya 100 katika surati Tauba, ukirejea utaiona hiyo aya. Haya yote yanatilia nguvu juu ya kile ambacho nimetangulia kukusema kwamba sisi katika dini yetu, sisi tunavyoamini ahlu sunnati wal jamaa kwa mujibu wa nususi za kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu hauwezi kuwa sawasawa wa mtu yoyote kama hakushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akayafanyia kazi haya kwa kufuata njia na ufahamu wa wale wema waliotangulia waliotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu akiamua kufuata njia nyingine sio ile waliopita masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuwa minal halikin. Hilo tunashaka nalo, kwa sababu ndivyo Qur'ani inavyotuambia. Hii ni nukta muhimu na ni utangulizi muhimu, nimeona ni ulete kwenu ili muwe makini, kwa sababu sisi tunatafuta salama hapa duniani, salama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, tukasalimiki huko akhira. Hili ni kubwa ambalo tunatafuta, twatafuta, twafanya bidii sisi na ndugu zetu na jamaa zetu na marafiki zetu na wengineo katika watu tunaowajua na tusiowajua, risala iwafikie huko waliko, kwamba jamani, tukitaka salama, tukitaka amani mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, basi sisi tufuate utaratibu huu. Utaratibu wenyewe ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Sasa yoyote atakayechezea kimoja katika hivi ametugusa mahali muhimu mno, ambapo sisi hatuwezi kuvumilia. Twaweza kuvumilia sisi tutakapoguswa katika heshima zetu, tutakapoguswa kwa ahali zetu, tutakapoguswa kwenye mali zetu na uchumi wetu, tutakapoguswa katika mambo yetu ya kilimwengu, lakini katika mambo haya sisi hatuna sabri juu yake, ni lazima tung'ang'anie tufe juu yake. Kwa nini? Kwa sababu ndio salama, ndio salama yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutafikisha risala yetu kwa amani, kwa upole, kwa kadiri ya ufahamu wa watu watuelewe kitu gani tunachokilingania. Sasa mtu yoyote atakayekuja akataka kupotosha Qur'an, akataka kuidhalilisha Qur'an, sisi hatukubali. Tutafuata taratibu zile za kisheria katika kuihami na kuitetea Qur'an. Hivyo hivyo sunna, hivyo hivyo hao walioitwa as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, hawa watu walikuweko. Allah subhanahu wa ta'ala hakuzungumza kitu hewa kwamba wasabiquna al-awwalun kwamba alafu hawapo. La, walikuwepo watu hao ambao ni minal muhajirin wal ansar. Kwa hiyo sisi hatuko tayari pachezewe mahali popote katika sehemu hizi. Baada ya kufahamu kwamba huu ndio msingi wetu, pia tufahamu kwamba hatuko tayari kutanazali kwamba basi bwana yaishe, mwache tu eh? Kwani lazima ufuate aya hii bwana? Si aya ziko nyingi bwana. Kwani lazima hadithi hii bwana? Hilo sisi hatuwezi kutanazali nalo. Lazima maadamu ni lazima, mafunzo yako hivi, sisi tutashikamana nayo. Hili nataka nyinyi ndugu zangu mulifahamu, na katika namna ya kuweza kuyahami haya matukufu yetu, ambayo hayo yote unayozungumza, ukisoma nguzo za imani tukaambiwa ni sita, tuzipata kwenye haya. Nguzo za Uislamu tano tuzipata katika haya. Kuswali tuzipata katika haya. Kwa nini? Kwa sababu mimi na wewe hatukuwahi kumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hatukuwahi kumwona namna anavyoswali. Umejuaje kwamba yeye kaswali hivi? Ulijuaje wewe kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji namna hii? Ulijuaje? Mimi, wewe na yule na yule, hata tukihesabu mababu kumi, wote hawa hawakuwahi kulidiriki, hawakuwahi kumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mahali walichuta, vizazi baada ya vizazi, kuna watu walimdiriki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qaumun ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna watu maalum ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua, aliwateua ili wasuhubiane na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walikuweko watu hao. Likiwa leo tunaweza kukaa katika baadhi ya nchi na baadhi ya mataifa tukawaenzi waenga wetu. Kwa lipi? Alipigania uhuru huyu. Huyu alifanya hivi, huyu hivi. Yule aliyepigania imani yako wewe, ambayo itakupa salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, khair, ni ndiye mbora amhum? Mbona tunapotajiwa, tunapogusiwa baadhi ya watu wetu wengine ambao hawakutuletea hata la maana, na hii kwa sababu ni watu wetu tu, tunakuwa wakali, tunapandwa na jazba, tunapandwa na mori na hatukubali. Alafu tunayahafifisha masuala ya imani. Hivi leo kuna watu ukiwakosoa baadhi ya mashekhe waliotangulia, hata kama ni kwa haki, kwa lugha ya adabu iliyopea juu kabisa, kwamba shekhe fulani, huyu bwana katika hili, shekhe huyu bwana alikuwa hakuwa na elimu ya jambo hili, na ushahidi wa hilo ni pale aliposema kwenye kitabu chake mahali fulani kwamba kadha wa kadha, jambo hili ni makosa, amekhalifu ijma'i, au amekhalifu kitabu, au amekhalifu sunna. Hebu sikiza wafuasi wake watakavyokuja. Watakuja juu, kadu yakununa alaika libada, si aya, sikusudi aya, watakurubia kuwa juu yako wewe kama vile magoya ya simba. Watasimama namna, hawatakubali. Kwa nini wachezee wazee wetu? Mbona tumekuwa wakali katika kuwatetea wazee wetu na mashekhe zetu? Kuna shekhe atakayeweza kumshinda Abubakar Siddiq au Umar al-Faruq au Uthman ibn Nurain na wengineo radhiyallahu anhu? Yuko shekhe wako anaweza kufikia martaba hiyo? Hakuna. Usitaki kudanganya watu, hakuna shekhe huyo, hajazaliwa na hatazaliwa. Kwa hiyo suala la kuhami misingi ya dini ni suala muhimu na la wajibu juu ya kila Muislamu. Na miongoni mwa njia muhimu sana ya kuhami misingi hii ya dini, ili dini yetu ibakie katika misingi yake thabit kabisa, ni nashru al-ilmi as-sahih. Nashru al-ilmi nafi', ni kuieneza elimu yenye manufaa kwa jamii na kuipa jamii al-wa'yu at-tam, ufahamu na uelewa uliotimia katika kila jambo linalohusu dini yao. Hivyo basi tunatakiwa tuyape thamani sana mafunzo ya dini yetu kwa kuvihuisha vyuo vyetu vya dini vinavyosomesha kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari na mwenendo na mapokeo ya maswahaba na wanafunzi wao na maimamu waliobora waliotangulia. Vyuo vya Ahlu Sunna na maahidi zao na marakizi zao zitakiwa zipewe kipaumbele kabisa, huku kufanyika tashjii na kuwahimiza vijana, watoto, wazee, kuwatia nguvu waalimu na maduati katika kuendelea kwa jambo hili, kwa sababu ndani yake kuna uhai wa dini. Pia kueneza taaluma kwa njia kama hizi, watu kuizungumzia haki na kutokuinyamazia, kubainisha ukweli, kutahadharisha. Kutahadharishana ni moja katika misingi madhubuti wa dini yetu. Jamani, katika jamii kumeingia makundi mbalimbali na mapote mbalimbali, yapo naolingania kwenye Uislamu na nyingine mingine yako nje ya Uislamu. Sasa jamani, tutahadharini juu ya pote fulani, sio aibu bali ni wajibu. Si kasoro kwamba mambo haya bwana wajua la, si kasoro. Tangu zamani palikuwa na ikhtilafu za dini, hata zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi jirani na Mayahudi na walikuwepo Manasara kadhalika, wote umejadiliwa ndani ya Qur'an na imebainishwa mambo yao na makosa yao na matatizo yao. Anayejua ajue, anayetaka kujua ajue. Wala hiyo haiambiwi kwamba sasa wajua, ukianza kuzungumza sisi tuna mikataba ya taayush, kuishi pamoja, kufanya mambo pamoja, kusahau tofauti zetu. Manhaji hiyo ni kinyume na manhaji ya Qur'an, ni kinyume na manhaji ya anbiya. Mitume hawakuwa na njia hiyo, walikuwa wakibainisha kila lililokuwa la kimakosa ambalo litawaingiza watu katika upotevu. Ni wajibu wa wale wenye jambo lao na wao wajitetee kwa namna yao, na kinachotakiwa ni hoja, majadiliano ya kihoja na ilmu, na sio masala ya kashfa, matusi na mingineyo, katika kama alipokuwa wakifanya Makuraishi kumfanyia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakipewa hujja wao hujja za kisawa sawa kabisa, wao walikuwa wakijibu matusi, alafu wao ndio wanalalamika kwamba watukanwa. Ndivyo walivyokuwa Makuraishi. Lakini angalia namna Mayahudi walivyojadiliwa ndani ya Qur'ani na zilivyoporomoshwa hoja zao, angalia Manasara na mulhidun na kila namna ya upotevu ndani ya Qur'ani na Sunna. Huu ni utaratibu sahihi na si vinginevyo. Sasa, kwa ajili ya kutoa tambihi tu, katika jamii yetu leo kumekuwa na watu wa aina mbalimbali ambao wanazuia utaratibu huu. Wao wenyewe hawataki kuifuata haki wala kuisema, lakini pia haki ile wanaiviringisha kwa wasiojua ili wasiijue. Katika hii jamii tunayoishi kuna watu wa aina hiyo, wanafanya hivyo kwa sababu ya kutafuta vyeo na mali. Mali na vyeo na maslahi ya kidunia wameyatanguliza mbele kiasi ambacho hawajali maslaha ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala watu wa aina hii amewazungumzia katika sehemu mbalimbali ndani ya Qur'an, lakini ukiisoma suratul A'raf aya 168 169, waqatta'nahum fil ardi umama, ukiisoma aya ile, minhum as-salihuna wa minhum duna dhalik wabalawnahum bilhasanati wassayiati laallahum yarji'un, kisha akasema fakhalafa min ba'dihim khalfun. Nilikuwa nakusudia aya hii baada ya kuelezea kwamba wana wa Israeli aliwagawa makundi makundi katika hii ardhi. Kuna katika wao kulikuwepo watu wema na kuna wengine ambao sio wema, tukawapa mitihani wao kwa kuwapa kheri na mambo mazuri, na pia tukawapa mitihani wao kwa maradhi na mambo mengine maovu maovu mabaya mabaya yaliyowadhuru. Tumewapa mitihani hiyo ili kuangalia watajirudi, lakini walikuwepo katika wao wema na waovu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya hayo makundi mawili ya wema na waovu, yakafuatia vikafuatia baada yao vizazi viovu. Khalfun, vizazi viovu, aljail, ambalo kizazi ambacho generation ambayo ilikuwa ovu kabisa, uovu umekuwa ni mwingi zaidi, hakuna wema na waovu, waovu tu, ambao warithu alkitabu, walikirithi kitabu Taurati, waliirithi Taurati kutoka kwa wazee wao, waliarithi mafunzo ya Taurati kutoka kwa mitume, walifuatia baada yao, lakini wakawa yaakhudhuna arada hadha aladna, wao wakawa wanashikamana na wanakamatana na starehe za hii dunia. Yaakhudhuna arada hadha aladna, walikuwa wanashikamana na starehe ya hii dunia. Wayaquluna sayughfaru lana, na wanasema tutasamehewa sisi. Wajua kabisa kwamba hili nalolifanya ni makosa, hili naloliendea hili ni jambo la makosa, lakini tutasamehewa sisi, sayughfaru lana, wakitarajia msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyatihim aradun mithluhu yaakhudhuhu, washajua wamefanya makosa, alafu sema tutasamehewa. Ikija starehe nyingine mfano wake, wanaichukua wanashikamana naye. Allah anasema alam yu'khadh alayhim mithaqu alkitab alla yaqulu ala Allah illa alhaq wa darasu ma fihi, hivi halikushukuliwa kutoka kwao agano lililo madhubuti, agano la kitabu, kwamba wasimsemee Allah isipokuwa haki? Na hali ya kuwa wao wameyasoma yaliyomo ndani ya kitabu, wanajua kwamba Qur'ani yasema hivi, kwamba kuna as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kufari ruhama'u bainahum, wanazijua aya zote, wadarasu ma fi. Hawa maahlu alkitabi wameyasoma yaliyomo ndani ya kitabu chao, wanayajua, si kwamba ni wajinga hivyo, lakini wamezidiwa na starehe za kilimwengu. Yaakhudhuna arada hadha aladna, sasa kwani haikuchukuliwa kwao agano la kitabu ya kwamba wasizungumzie, wasimzungumzie Allah ila haki? Na hali ya kuwa wao wameyasoma yaliyomo ndani yake, wadarul akhirati khairun, Allah anasema hivi, na pepo ndiyo bora zaidi, ndiyo ad-darul akhira, pepo ndiyo bora zaidi, lilladhina yattaquna afala taqilun, pepo ndiyo kitu bora zaidi kwao, kwa wale ambao wana hofu, wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi hawana akili? Sasa kundi hili limepatikana katika jamii yetu hii leo. Mtu haoni vibaya kulipindisha jambo la haki au kuitetea batil kwa sababu ya starehe za kilimwengu, kwa sababu ya vyeo, kwa sababu ya maslaha, kwa sababu ya mali, kwamba hawa wajua wale bwana, wale jamaa zetu wanatupa misaada, watusaidia, sasa itakuwaje? Kwa atafuta namna ya kupindisha pindisha maneno ili yasinyooke, yasiwe wazi kwa watu, ili alinde utukufu wake, uluwa yake na mali zake au jahi yake katika ulimwengu. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Hidayatul Hayara fi Ajwibati al-Yahudi wa al-Nasara amelizungumzia jambo hili, anasema hivi: siku moja mimi nilijadiliana na mmoja katika wanawachuoni wa Kinasara, wale manasara wana wale wataalamu wao. Siku hiyo mimi nikajadiliana naye, walaqad nadhartu ba'dha ulama'i an-Nasara mu'dham al-yawm, sehemu kubwa ya siku tuzungumza tu mimi na yeye kuhusiana na haki. Falamma tabayyana lahu al-haqq buhit, ilipombainikia yeye haki akatahayari, kama kule fabuhita alladhi kafara, akatahayari yule aliyekufuru, huyu naye akatahayari. Sasa akawa hana cha kusema. Fakultu lahu wa ana wa huwa khaliyaini, Ibn al-Qayyim anasema hivi, mimi nikamwambia, na hali ya kuwa mimi na yeye tuko faragha, tuko watu wawili tu mimi na yeye, ma yamnauka al-ana min ittiba'i al-haqqi, kitu gani kinachokuzuia hivi sasa kufuata haki? Si ushajua haki hii hapa, nimekushinda kwa hoja zako zote, umeleta hili nimekujibu hivi, nimekuuliza hivi umeshindwa kujibu, nimekuuliza hili umeshindwa, umeniuliza hili nimekujibu, nimekupa hoja hizi, hoja zako zimeisha. Ma yamnauka al-ana min ittiba'i al-haqq, jambo gani ambalo linakuzuia wewe hivi sasa usifuate haki? Angalia jawabu la kibavu kabisa, amwambia mimi nikifika kwa hawa punda, mwenye kawaita punda, ana fa ana idha qadimtu ala haulai alhamir, au ita wafuasi wake punda, nikifika hawa, yani namna walivyokuwa na akili mbaya, nikifika kwao, farashu lana ashiqaqa tahta hawafiri dabati, yani wao kama vile wanantandikia red carpet, pita juu ya zulia jekundu, natembea mimi, farashu lana alwurud, wanaturushia sisi mawaridi na nini, pengine watuimbia nyimbo, twaje bwana mkubwa aja. Nanielewa, sisi mimi nikienda kwao napata taadhimu, taadhima ya hali ya juu kabisa, ni ihtiram, nakirimiwa mimi. Wahakamuni fi amwalihim wa nisaihim, istosho wakawa wamenifanya mimi ndiye hakimu, ndiye muamuzi kwenye mali zao na wake zao, naweza kukichukua ninachokitaka katika mali zao na kukiacha ninachokitaka, bali hata kwa wake zao mimi ndio hakimu yao, hakimu wao. Walam yasuni mimma amuruhum bih, hawaniasi mimi katika yale ninaoamrisha, nitakalowaambia watalifanya nikiwaendea hawa jamaa zangu. Wana wa ana la aarifu sanaa, mimi sijui kazi yoyote, sina sanaa yoyote ninayojua. Mimi si fundi wa kujenga, si fundi muhunzi, mimi sijui kuchomea vyuma, mimi sijui chochote, sina kazi ninayojua. Kwa hiyo kama hujui kazi, wala ahfadhu Qur'anan wala nahwan wala fiqhan, mimi sihifadhi Qur'ani, labda nikija kwenye Uislamu nitakuwa mwalimu wa madrasa, sina Qur'ani mimi sina nahwu, sina fiqhi. Falau aslamtu ladurtu fil aswaq atakaffafu an-nas, lau mimi ningesilimu, nikisilimu mimi nitakuwa natembea mimi nazunguka masokoni huko naombaomba watu. Faman alladhi yatibu li nafsihi bihadha, nani ambaye ataridhika nafsi yake iwe katika hali hii? Nani? Kwa hiyo si kwamba sitaki kusilimu bwana, kule kuna mapochopocho bwana, kule kuna maslahi bwana, kule kuna hivi bwana, ukikohoa watu watajambia na vipi sasa, haya nitayapata wapi mimi? Al-Imam Ibn al-Qayyim yasema faqultu hadha la yakun, nikamwambia hili haliwezi kuwa, litatokea vipi hili? Fa kaifa tadhunnu billahi annaka atharta ridahu wa khalafta hawak yukhzika wa yudhilluka vipi wewe unamdhania Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa wewe ushachagua jambo la kumridhisha yeye na ukawa umeamua wewe kukhalifu matamanio ya nafsi yako, vipi Allah akupe hidayah wewe? Vipi Allah, fa kaifa tadhunnu ba'da an atharta au annaka atharta ridahu wa khalafta hawaka yukhzika wa yudhilluka wa yuhwijuka. Naam, alisema wa yuhwijuka. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kushakhitari wewe, umekhitari na umechagua radhi zake na umechagua na umekhalifu matamanio yako, vipi Allah akufedheheshe wewe? Vipi Allah atakudhalilisha wewe na akutie kwenye haja? Vipi? Haiwezekani. Akampa maneno, lakini bado hakukubali kufuata haki. Mbona kama nimetoka kwenye mada? Sijatoka kwenye mada mimi, bado niko ndani ya mada yangu. Mada yangu ni kwamba wapo sinfu minan nas yad'una al-ilm, kuna kundi la watu ambalo linajidai na kujinasibisha na elimu, linakuwa ni kikwazo katika jambo hili la kubainisha njia ovu za watu wa ovu wanaotaka kuichafua dini. Bali kuna kundi la watu leo sikurahisisha kuingia katika madhahibi za batili na kuzipamba kwamba madhahibu fulani, wale wenye hawana neno la watu, hata kumsikia hata siku moja kumsema mtu, kimya kabisa, wastaarabu kweli kweli. Wale madhahibu fulani, wale wanasaidia kweli kweli, wana binadamu wana, wakazipamba zile madhehebu za batili kiasi ambacho mtu akaona kwamba kumbe madhehebu kama maua tu na nyuki. Kitoka utaka uweze kwenda hapa ukafyonza, kitoka unakwenda kufyonza huku, ukitaka unakwenda kufyonza kule, hivyo ili mradi ushibe. Kuna watu wamesimama kwa mustawa wa daula wakiwapambia awamu almuslimina jambo hilo, na watu wameingia baba shida bwana, la ilaha illallah. Na kuna watu basi wamefikia mpaka kuzipamba dini nyingine, ni mashekhe lakini waitwa kwamba dini hii na dini ile zote sawa, hakuna shida. Wale wapita kwa Musa na hao wapita kwa Isa na sisi tupita kwa Muhammad, sote tutatafuta ufalme wa mbinguni. Allahu almusta'an, Allahu almusta'an. Wapo mashekhe wa aina hiyo, yaakhudhuna arada hadha aladna wa yaquluna sayughfaru lana wa iatihim aradun mithluhu yaakhudhuhu alam yu'khadh alayhim mithaqu alkitab alla yaqulu ala Allah illa alhaq wa darasu ma fihi waddarul akhiratu khayrun lilladhina yattaqun afala ta'qilun. Sasa hii tabu inayojitokeza katika mujtama na mkanganyiko ambao unawapata Waislamu wa kawaida ambao hawakusoma unasababishwa na kundi hili la watu. Kwa hiyo kauli za baadhi ya watu zinaonekana ni fujo. Leo mtu anasema sasa sisi tumekutana hapa Shia wa nini sasa? Shia wa nini? Wewe una akili? Tuzungumze mambo yetu tu, Shia, Sufi, Khurafi, nini sasa? Ajifanya na akili nyingi na majisuruali yake. Wewe utapotezwa, wewe utaingizwa katika upotevu. Tulia, subiri uelimishwe kwa hujja.